أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu tur borom ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lu mbokk yi ñogi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala tay ñuy tambale sura al a'raf ci katanu borom bi ñuy jël tay ñenti aya aya 175 176 177 178 ñenti aya yu ñuy jangal ñenti mbir yoyu ba ci jitu moy khataru sha'n hadha al-khabar allazi amara Allah ta'ala rasula an yatluhu 'ala an-nas sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mo netali yonnati bi alayhi salatu wassalam mu xamal ñu mu xabar ñu waxtaan ak ñun danger bu graw bo xamne netali nako ci alquran danger bobu nak li tax yalla di wax yonent bi nañu ko netti moy pour nun nu moy tandiku ndax musiba wessu lolou danger geunte reuy nit ginaaw wala yalla sakke def la bindef def la nit yalla may la xam xam xam xam bu leer muy xam xamu diine yalla xamal la shari'am xamal la ay atem yalla xamal la ay tegginu dinem nga dal di koy bayyi fele top li la neex say xalat wala say gis gis wala sa tereline wala sa beug beug wala sa doxaline motax musiba geunte reuy ku yalla tabaarak wa ta'ala may xam xamu dine nga sanni ko fele top ay banexi bakkan motax mu nek khatar mu nek danger bu reuy motax yonnati bi alayhi salatu wassalam yalla wacce ci mom aya yi ñu wax muy ñenti aya yalla diko xamal xabar musiba bi gëna reuy moy ku yalla may xam xam nga sanni ko fele top say banexi bakkan lol dañ ko jang ñaarel bi ñu jang moy tarkul qur'anul karim bayyi alquran tere borom bi bayyi ko jang waye bayyi ko setantal waye bayyi ko jefe lan motax ndax gis yeneeni tereline wala yeneeni khalat wala yeneeni doxalin yo japp ne mom mën na defar sa dund wala mën na defar environnement bi nga nek ba tax nga daldi sanni fele tere yalla bi tabaarak wa ta'ala kep ku def lolou sunu borom mo ngi lay misal ne yow ya xajena nuro ku bayyi santane yalla ginaaw bala yalla baxé leralal la ne la yoon waangi ni nga teggu ci ba mu neex la nga jadd sunu borom bok na ci nat yi mu lay nat doto xam fo taxaw da ngay geuleum lo duggu tay suba nga genn ci lo wax tay suba nga waxat leneen doto sax ben place da ngay melne keuyit bobu ngelaw li di japp diko tourner ci ndand foy foy bi non ngay mel motax sunu borom diko misal ci alquran ne wajjo day melne xaj foko fek lamiñ bang ci biti xaj bu souré lamiñ bang ci biti bu maré lamiñ bang ci biti mom amul xif ak mar parce que nit so xam bëggé xamné mar na nan ngay xamé ni nit ki mar na reis mu ngang di yalkat lamiñ bi di genn waye nit ko xamantene dafa nan legui ba manni doto ko gis mu lamiñ am ci biti waye nit ko sonu bu don day daw wala mu joge ci all mu marqif da ngay gis nonu ndeysan nga xamne ki ku mar la waye xaj mom amul position bobu amuko mom xif ak mar ak son ak noppal lepp la yemalé foko gis lamiñ bang ci biti ko xamne nak da nga bayyi santane yalla ba shaytané top la borom bi bokku na ci nat yi mou lay nat da nga yakar na yow ci souf ngay nek éternellement doto dé tay lolou moy mbiru doomu adam yu bëré bëri ndaysan dañu jëm ba japp aduna kër gu sax mbirum alakhirah waxatuñ ci dara lo gis aduna rek lañuy rek la aduna business bi marché yi town bi nu mu démé nu mu téré han nangam nangam yan marché temps yi nga régler temps yi lan mo nek ci marché yi aduna rek di daw ndaysan té lu ci doy waat moy lo nek ci aduna bu yebo nga nek ci nguur xol ak kiñi wax dem xoma barki dem dafa dé ñaata at la def balé 40 ans 40 ans mu ngi ci palé fan la mujjé yalla génné ko walaw ista alf aam wa alfayn ba'dahu fala budda yawman tadkhulu alqabr bo dundon jinni at ba dundi adi di waja jeex jinni adi di waja jeex ñu ne lo bëggaan nga ne yokal len ma yenen ñu yokal la lolu ñu la yokal bu jeexé da ngay deer la budda ñu dée mbokk yi do ma dama bu xamé day dée da koy jëriñ mu xam fu muy tek tankam ndax ginaaw dée dafa am benen dundu ki perte aduna nak moy ki bayiwul xel ne day de ki perte moy ki bayiwul xel ne ginnaw de amna lu muy fekki bo jappé ne aduna kessé la sa dundu aduna dotul jak parce que aduna rek ngay dundal da ngay fatte al-akhir borom bi tabaarak wa ta'ala muné wa joju nga xamné xamatul fu muy tek tankam geulem melni xaj neena li moy melokanu ku dum moy téré yalla bi wallahi alazim dañ dul sétlu rek ay tay buñ xolé ñi nga xamné dañu dum moy téré yalla nek ci yeneeni njub nek ci yeneeni xalaat nek ci yeneeni tereelin nek ci yeneeni doxalin wallahi ñok xajaayam ci yenn melokanu sax bo leen gisé ak yenn façon cholini ak yenn façon doxini ak yenn façon doflu xamné wallahi li yalla wax moy deug ku topul yalla rek ya xajena yem waye xaj sax mo lay tane ku topul yalla xaj sax mo lay tane xam ngeen lutax xaj amna ful la ba du top ku dul boromam amal xaj ngeen genn jëm marché lu nit ñi di bari kan lay top yow rek même bu jadde def dara après day dawa top sa ginnaw benen bi moy xaj mo lo gën lutax parce que xaj amna coloré xaj ak am coloré dula trahir mu ha kon kay ku topul yalla xaj sax la gën ndax xaj mom amna ful la du top ku dul boromam motax julit wala nit waron na roy fofu xaj xaj dafa am ful la mom boromam rek monde bi liñuy bari bo tagué fi xaj dina xol nit ñi ba gis ki mu nekkal mu da tok ci wétam daw mbok yi ñettel moy la rafa'ata wala siyada wala kamal illa bil amal bil qur'an nit du mëna am yëkëtiku nit du mëna nek sëng nit du mëna nek ku mag nit du mëna am daraja du mëna am personnalité lool ngeen di wax personnalité nit du mëna am qualité nit du mëna am quantité ludul mu jëfé alquran so jëfé alquran rek ci ngay am dignité ci ngay yëkëtiku lool tax ngeen dégg ci aya bi yalla naan walaw shi'na la rafa'nahu biha suma neexon ma yëkëtiku mo tax ku jang alquran yëkëtiku wala xalé tay mokal alquran ñaata ci ñun fi wër koor jotté ci ginnaw lañ ñi tek jël xalé ndaw yi ne bismillah ñewal jiti lutax ak yalla leen di yëkëti gis ngeen xalé bi demone kérok concours Qur'an ñaata at la dund Sénégal ñaatat ñaatat la juddu nek sénégalais dund fi jang fi ñaata waye kañ la sénégalais xam ki kañ lañ ko xam bamu mokale téré yalla bi dem def concours jël pé ci aduna bi gis nga yalla yëkëti daraja am tay fu mu romb lu ñuy wax ngay xam rek diiw mu ngi né ok mu ngi né est ce que dañ ko né diiw mu ngi né ndax papam diiw mu ngi né ndax yaayam diiw mu ngi né ndax mamam alquran mel non ku ko japp rek yëkëti ko lolu lu neexa leral la alquran waxu yalla la d'accord ngeen ci wala han wala waxu muhammad la waxu yalla la yalla ñaata malaika la bind han mom moko xam la motax jibril gën ci yëkëti ko alquran biko yalla jox alquran biko yalla jox ne ko yobul ko muhammad motax jibril yëkëti ko ñaata yonent la yalla bind 124 xam ngeen lutax muhammad upp ci daraja alquran bi motax ban guddii la alquran wacc lo ramu gën ci guddii inna anzalnahu fi laylatin benen aya bi inna anzalnahu fi laylatin alquran be tax laylatul qadr gën ban dekk la wacc motax mu gën ci dekk yi ci ban xeer la wacc mu gën ci ban xeer la wacc xeetu muhammad kuntum khayra umma alquran be tax ñu gën kon alquran ku ci japp gën xol la ñu ci japp ñep dañu gën kon ku japp ci alquran gën parce que yalla ko wax buma neexon man yalla la rafa'nahu biha buma neexon ma yëkëti ko ci waye comme def ko sanni jang alquran li gëna bon ci aduna moy nga jang alquran ba bari tek ci say tank motax bok na ci ki yalla di layol ëlëk alquran ëlëk yawmal qiyam moy lolu yonent bi don wax ya rabbi inna qawmi ittakhazu hadha alquran mahjura c'est tout tay ñun di nga gis ay doom adama yor seni portable di manipuler non da ngay dugg ci kër nga ne assalamu alaykum ñep seug ci portable ki ci gëna baax alaykum salaam taa bang ci portable yaay jang ci portable xalé yaang ci portable tout monde ñep ku nekk ñeengi ci whatsapp ñeengi facebook ñeengi youtube ñeengi google ñeengi han way do gis mu ko yor alquran do gis ko yor alquran ben xalé dafa ne papam man de deug dama dan jaxle dama dan jang ci téré islam yi ma gis borom xam xam yi niñu sonné ci alquran niñ ci seggi won mané est-ce que ñu dofuñu won mais temps bi nu ko ni difa mune ba affaire internet amé ma gis niñ ñi niñu sonné ci internet mané ndek kat affaire bi deug la won ndek ñi liñ doon wax ci ñom dañoo sonu ci téré yi guddé beccëk ndek deug la même sunu papa yi da ngay gis papa bo xamne même buy dem fenn mu ngi ak jukki su toge fenn mu ngi tak ay veram commencé ubi jukki bi di lire su toge ci kaw pliant bi mu ngi lire suy dox mu ngi lire legi lañ may won ko xamne mu ngi sukurat de hay muy jang alquran parce que da ka tamon ah ba tamon jang alquran kon ndeke xolate ñun ni ñu sonne ci sunu aduna ci walu ay tiaxan fa nit ñi ñu sonné ci football bi nawétal depuis 3h depuis midi nga nek ci stade ba timis jot hein julli kay tuuti la waye xola waxtu bobu nga sank xola sénégal tay ni ñi sanké waxtu ci ay ñak fayda yo xamni amalul sax réew mi njëriñ yow mi koy def sax amalul la njëriñ ñi football nawétan sax amalul len njëriñ yalla sédé nako wallahi alazim amalu len jëri ana sen jeunesse yépp la ngalaw li nan ba mu jeex fekk yeguñu ne ñu ngi perte way nak borom bi lool la wax dé wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsuruhu yawm al-qiyamati a'ma ñentel moy al-hidayah bi yadillah njuk ci loxo yalla la nek yalla moy jubal kuko neex kep kuko beug nakot ñaan yalla tabaarak wa ta'ala kep kuko beug na degg ci sa xol kep kuko beug na nga am selal nga selal sa yene wallahi alazim ci ñun ñi ku bëgg baax yalla baaxal la wal ladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana yalla neena ku jup bëgg jup bo jaaré ci yoon bi rek ma jubal la ni nit di bëgge dundam neex jup di jël ay gal wala di ñune la yow lay def ni nga ne way taaj boy barsa wala non nga koy defé so jogé pour sakku njub rek yalla dalay tek ci ray bi nga jup njub kenn duko tok diko xaar yow yaay jog outiko waaw fan nga koy outi nak ci yalla do dem ci keneen hatta yenenbi alayhi salatu wassalam lolou doxone yalla ne ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi eh way ndaysan sama waji do jubal kula neex de yalla moy jubalate parce que njub ci loxom la nek motax mu ne kep kuko beug nako sakku ci yalla ci deug xolam waye selal yenem kep kuko beug yalla dula ko xagn waye kep ku du moy njub sa aduna yaquna sa alakhirah yaquna mbok yi fekke dañuy teunk teunk bu gaaw wara delu ci aya yi danañ fek lolou moy ñent mbir yo xamantene dañ koy jëlé ci ñenti aya yi sunu borom subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu al-a'raf borom bi tabaarak wa ta'ala neena watlu alayhim naba'a alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha watlu jangal iqra alayhim jangalal gaay leralal len faram fanciel len yow muhammad alayhi salatu wassalam watlu alayhim jangalal gaay leralal len lan nga len di jangal yow sama yonent iqra ala qaumik jangalal say nit wa ala kulli man yablughu hadha alkitab min sa'irin nas ndax ak kep ko xamantene téré bi dana yegg ci mom mo xam fu mu nek penk wala saw wala gannar wala bej gannar dafa wex wala dafa ñuul dafa jaune wala dafa xong yow muhammad alayhi salatu wassalam nga taxaw jotalil ko xabar bi nga leralal ko li lan ngay jotali mune naba alladhi ataynahu ayatina khabar histoire naba sa yoko dege moy al khabar jangene suratu naba moy al khabar la khabar amma yatasaalun anin naba'il azim yene ngi laaj khabar bes pench naba al azim moy yawm al qiyamah yene ngi koy laaj Allahu akbar. Xol yalla lum tejaya bi kala sayalamun. Cey suñ xamoon. Cey wuñ xamoon yawmal khiyam. Thumma kala sayalamun. Motax suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne xamal len netali len ñom doomu adama yi jami yalla yi xabar. Allazi waji nga xamne ataynahu indilon nako mayon nako joxon nako ayatina samay aya ndaysan mayon nako xam xam ñune wa joju ar rajul borom xam xam yi wax nañ ci mbirum ñetti wax zakara ahlut tafsir salasatu rijal wax nañ ñetti goor ku nekk ne ki la ñi ca jitu nenañ Bal'am la waji tuton Bal'am bun Ba'ura mom Kan'ani la won ma nga doon dund ci jamono yonenti yalla Musa yalla mayen ko xam xam yenn ci borom xam xam neenañ dafa yoron ismullahi al-a'zam tur bi nga xamne ku ci ñaan yalla mu may la mom la ko yalla mayon yonenti yalla Musa di xex ak yéféri da dajalo ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga ñaanal mune xana de ngeena alku yeen ngeen di xex ak ay julit man may julit ngeen di ñew ci man na ñaan julit di alku ngeen gañalen xal est ce xana yeen amulen xel ay nako ah lool dal dara neeku ci ndax ñun dañu dajale won lu takku ci alal ci or wala lu mel non wala khalis comme yow niñ la gisé ni sa dundu dafa xawa ki ñu dajal la won la ay ndimbal yap ne yow war nga ci meuna ji sukkandiku dal sa dundu pour mu xawa changer gis nga shaytané fu muy jaar doom adamay ñu bari ci ñun tay fiñ len jaar moy alal indi la lu aram wala bëgg nga def lu aram wala bëgg la wacce ci raay bi nela a ñu bëggon nga japp ci li nga defal nu li wala boonu defale li ñu defal la li biko gaay waxe lool rek xam nga dafa bañon sank mu ne a xale musuba ngeen ñoo ma xolaat gis ni xale musuba ngeen ñoo ma xol bi gaay genné rek yalla wax yu ne ko defal attention defal attention suba jot gaay ñew ne ko no fi ñewon demb xam nga nu indil nan la sax ciéb bu fess del ma firgo bi fess na del ki bi magasin bi fess na del ak ciéb firgo bi tamit fess na yu sedd on na sax ben 4x4 bu nu garé fofu pour nga mën jé doxé say soxlo misal la len di jox dé té tay li xew ci sunu aduna day xam nañ ne bam néné dem leen ba suba mbir mi rek la na jeex na tak parce que gum yalla lu fi nek naan suba ngon ak ginnaw suba deet ah li de dañ koy indi won sax du sax liñ la wara jox waye xam nañ ne li mom munul ñak waye du sax liñ la wara jox liñ la doon jox sax ñewagul li ngi ni mune tegg leen fofu ngeen dem ma xolaat gis nga tegg leen fofu ngeen dem ma xolaat mu dem gaay dem ki ñewon dem ñewat ne ko defal ndank defal attention troisième jour bi gaay ñew indi lo xamantene sa way mo na amul problème dina len ñaanal ñaari armée yi jakarlo xéj yi jaasi yi wara genn mu dem yek ci montagne bi tim armée Moussa ne da len di ñaan pour ñu alko bi mu ngangé rek yalla xëc la miñ bi la miñ bi génn ba ci jumbax bi mu xamné yaquna xana sax fofu mënon na recc mu tuub mu ne comme yaqulé na nako continuer rek comme safara la jëm mu continuer ñaan bi koku la sunu borom di netali pour nu wara moy tandiku bu baakha baax mbirum aduna ak ay tiaxan yalla neena waji ataynahu joxnako ayatina ma indil nako xam xam jox ko samay aya yo xamne tahmilul adilla dafa yenu ay dalil yu leer nañ wal hujaj ak ay preuve wa sharai ak ay atte wal ahkam sharai ay yon wal ahkam ak ay atte wal adab ak ay teggin way xol li yeb yalla may ko fatarakaha mu dadi koy sanni fele wabtaada anha musarikum modax ku yalla jox alquran nga gis ne amna keneen ku la gën rek yow alku nga modax serigne ci dañu amone ful la dem ba kenn munu len déranger don tane amuñu won ay lal yu lix ay auto ay keur yu rafet mais dañu kemoon ne comme ñom ño yor diine ji ñom ño yol alcorane bi ñom lañ wara fekk ci waru ño fekk kenn da ngay dem ci fathul manan cheikh ahmed bamba bako bind mu ne ngu borom xam xam ci buntu keutu ku buntu keur bur mu ngi melne weñ wu tak ci dem alba borom xam xam ci buntu keur bur mi ngi melne weñ wu tek ci dem alba allahu akbar ay bu cheikh ahmed bamba ñu won fi tay han fek gaay naan borom xam xam naan wotel len diw ndax lim nu defal de ngeen am ngeen lol de ngeen information bobu dem bo ma tay han ñene wotel len diw ndax lim def ci keur gi kenn musu ko fe def gis nga liñ doon wax sank gaay dañu mus xamnañ fiñu jaar nit ñi dañuy def lo xamantene sa way bo ñewé nga xol ko rek mu reuy sey beut légui nak doto mëna wax dara olof ne nañ ko umbu sa sankal ko umbu sa sankal umbu sa kersa setan ngeen gelawar mu ne ndimbal li neysan gelawar motax duñu wax deug li mo ngi ni le ciep ak dewlin ak sukar ak auto ak tabakh ak nangam motax tay doomu adamay julli di wacc ray bi o lié nga gis serigne bo xamné wala khalifa diiné go xamné dafa won wax jaam yalla jaamu len yalla da len di wax dam len ngeen wotel diiw ndaysan wala ki liko yalla may al adilla al hujaj al sharai al ahkam al adab fatarakaha li yeb yalla may ko ko mu sanni ko fele wa ndaysan fele la ko tek walam yufakkir fiha khalatuchi walam ya'mal biha jafewuko lutax nak ay intérêt yiñ ko indil ay hectare yiñ ko may daggal ko dañ la may hectare ay hectare lañ lay may yo kenn ya ko mom waye bo xalaté hectare yoy boko tabaxé ay soto tamit di nga dé bayiko fi gisoon nañ fi ñu dem ci batu geej dagg filawo yeb dekk anañu tay ha gisoon nañ fi wa'ad alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad pour wax len dekk bobu dafa grawon yalla ne lam yukhlaq mithluha su yalla waxe lol kon nan la wara mel lam yukhlaq mithluha fil bilad ba lay batay ni ñangi tabax waye ken musul tabax lu mel non ay ñooñu fuñ mu jotay yalla détruire nako yalla sank nako yalla alag na ñafa nekkon alag dekk ba kon nonu yalla defé won lol tamit non lay defal li rek ku yabo rek japp ci sa iman lepp lo am te amo yalla amo dara lepp lo ñak te du yalla perso dara lol dafa wara leer ci ñun qaida la mbokki julidi waji liko yalla may yeb mu sanni ko fele deltuul ginaaw lutax lan motax waji am fitu def li fan salakha minha dafa simiku as-salkh mom lañuy wax fess xam ngeen fess boy fess xar nokay def dang kay simmi da ngay simmi der bi ci yap bi ba mu set bi loolu waji dafa simeku diine yalla da ci simeku ba set yoratu ci tarfatal ayn mu ngi may non ko sol mbubu simeku fan salakha minha lan motax mu munte simeku lan la sukkandiko ba simeku ci ban pouvoir lan la gis fa atba'uhu ash-shaytan Allahu akbar parce que shaytan moko top bim nan gaay dem len ba suba ma xol demal len ba suba ma xol di xalat ah li kat beuri na di tek ay calcul suma ko defé légui ba paré nak ginnaw suba rek damay wor ñetti fan après ma daldi tuub nak ma delu wat commencé wat nafila guddi commencé wat gis nga shaytané num lay def dalay taral ay kamb yo xamné mom intérêt moy bakkar bi yow nang ko def rek légui nak mom mo ngi lan la wa boko defé bari nga tuub mo sax yow sax est ce que yow kessé la ala gisso ñoom diw ba paré sax gis nga boko bañé ñé dañ koy nangou dé amna ñeneen ñu né bo bañé lé gaay nangou kon nangou rek ngi seytan non la lay def dila fowé dila ubil ay buntu dila yaakaral mbir mi lumu ñaaw limu graw xolal ab yonent nga né nang koy ñaanal alkan ab yonent lool nit bu ko xalaté ab yonent nit ordinaire sa waro ko ñaanal alkande waxuma la nit ab yonent ku tolni Musa nga wara taxaw di jakarlo ak mom nan yow yalla alagal Musa bi ak ñimu andal lol est ce que nit ki xalat dina ko def way shaytan shaytan moy ñew di la taral gis nga num defon sunu bay adama fek na ko ci aljanna diko wax ak mom diko wax ak mom adama di deglu ya iblis jek jek rek wa qasama lahumu munelen billahi wallahi ta'ala idwat adama ka xamuñu won nit dina mbindef mën na wat ci yalla di fen ñom xamuñu ko won yakarnu ñoni nit dina wat ci yalla di fen yamu ci wat bi waye munelen wa inni lakuma la minan nas non gis nga xolal man so gisse malay wax li dama lay lay bir rek so bañe sa affaire la yo sa neko waxal quoi da nga deuguer bop man sax xawma lan la ci waté lan la ci sonné ni melni man dama ci am intérêt gis nga Allahu akbar lan la len wax ma nahakuma rabbukuma an tilka alhazihi sajara illa an takuna malakain aw takuna min alkhalidin xam nga lutax yalla di len téré garab gi yalla téré won ko lu dafa na bu ngeen ko lekke da ngeen di dundu éternellement ba paré yalla xamna ni sax so ngeen ko lekke da ngeen di naw am ay laf di and ak malaaka yi ay malaaka ngeen di doon est ce que waxna deug xolal nak mu wat nak mu wat ba pare mu ne len man dama len di laye bir rek ndeysan falamma zaqa as-sajara bañu dagge ci xob garab gi ba lek nadahuma rabbuhuma sen borom wo len ne len terewuma len won garab gi waxuma len won bu len ko jégué rek sen yaram yi sen yere yi naw sen awra yi wuññe ku ndeysan ñu daldi tambali nak di laqatu ci garabu aljanna yi ndeysan bo demé ci bible bi ngay fekk ñu né adam ak awa buñu lekké garab gi dañu neubutu yalla ñew aljanna di len wër yalla di len wër Allahu akbar ay nga gis alquran ni mu nekké waxu yalla borom bi néna bañu lekké garab gi et nangam rek bañ ko ñamé rek seen borom dafa leena wo direct mom waxul dafa ñew di len wër de dafa leena wo so xamna luñu nekké e bible nak néna adam ak awa biñu lekké yalla dafa ñew aljanna nan adam ayna anta ayna antuma fu ngeen nek mu ngi ci bible bi alquran nak mom dafa neex yalla dalena wo ne len ndax terewuma len won garab gi ndax waxuma len won iblis sen non la ne ngeen ko moy tandiku ndeysan ñu xamne def nañ musiba yalla ne len acca ci souf degas genn len aljanna yalla wacce len wacce adama end mo wacce awa jidda ñu wacc ci kaw suuf lool mo leen genné borom bi tabaarak wa ta'ala mune waji ba mu topé shaytan shaytané dop ko ci ay khalaatam shaytané daal dikoy dalal xelam ci li mu bëgg def ci ay image yu mu imaginer ak ay ngeeriñ yu mu xol ay poñetu aduna né li kat mën na ko def waye après shaytané daal dikoy taralal ben yoon ba mu rafet fan la mujjé ak mom shaytané borom bi tabaarak wa ta'ala neena fakkana min al-ghawin Allahu akbar mu bujé nek ca ñab bew ñu reer mu mujjé reer xolal limu amon ci xam xam modax lo am xam xam xam xam so moye yalla reer nga min ad-dallin mu bok ci ñi reer ghayrul muhtadin bokatul ci ñu jup al halikin ghayrul najihin mu bok ci ñu alku nekatul ci ñu mucc parce que togn na yalla moy na yalla waye sunu borom ci mbaxam ak ay taranga ak ay xewelam nit sax mën nako togn dal di koy jéggal mu jéggal ko waye ki li gëna bon moy nga togn ba paré nak dal ci nur nak comme waji lim def adam ak awa ñom bañ togné yalla dañoo tuup fatalaqa adam min rabbih kalimat fataba alayhi innahu huwa at-tawwab rahim badi moy lan rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin waye ki mom dafa top shaytané fetir borom bi neena fa kana min al-ghawin mu dem mujj nak bok ca ñe reer ñe yalla neena walaw shi'na buma neexon la rafa'nahu dana ko yekati biha ci mom lakinnahu akhlada ila al-ard ndaysan dafa tan dund suuf akhlada ila al-ard borom bi tabaaraku ta'ala mu ngi wax ne malakum iza qila lakum infiru fi sabilillahi tasaqaltum ila al-ard allahu akbar lan mo len dal yeen dom adama yi buñ lené jog len ngén woté ji joonu yalla ngén di 10 10 lu ci souf 10 10 lu allah alquran dafa graw souci dafa am acier acier bobu muy té dom adama bamu collé ci souci du mëna bouger ni nga gissé wéñ acier di té wéñ même wéñ bi boko indé nga romb ko assiyé bi mu xëcc ko borom bi tabarak wa taala dañuy jox misal mu né doom adama yi so leen né kay leen ñu dem ñu ligéeyal yalla nga gis ñuy 10 10 lu kena non man suba damay xey dé kena na amaguma congé kena non c'est que xam nga man kessé ma nek ci kër gi quoi kena non xam nga man tay ñu ma xawa malakum lan mo leen dal idha qila lakum bun len waxe infiru fi sabilillah jog len jog sen yoonu borom wota ji len ko tasaqaltum ila al-ard ngeen di 10 10 lu ci kaw suuf tek yeen ñi ku ci am projet rek jog lijeenti ji ko han mun la waxon legi bien ngi ni dama le etageni nga regle marché bi nga ñew nga dem wala han mun la ne nan dem tambakunda ligeyal yalla nga no da jëlaguma ñu xam ki ko est ce do set ñom oustaz ahmed demba saw est ce do xol ñom oustaz diouf man awma jet quoi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lan yalla taxaw lan mo len dal borom bi tabarak wa taala muné walakinahu akhlada ila al-ard ay mala ilayha dafa jeng jëm ci kaw suuf warakana mu dal mab jeng lan mo nek ci kaw souf mbok yi ba waji tan souf akhlada ila al-ard lu nek souf moy banexu aduna keur gu rafet soxna yi rafet ay dom ay taranga ay compte banque ay xewal ay lek ay nan ay motax waji akhlada ila al-ard mu jeng jëm ci kaw souf top ay banexi bakkanam asharaf fil malazat top yu neexi wa asbaha la hamalahu illa tahsilul zalik amatul ben yitte ludul legi lako intéressé moy waji bu mu gisee taranga yi ko indil cieb bi magasin bi fessna dewlin baangi fi soukeur warga nana al affaire baangi ni fess del mune ni gis parking bi fess del mune ni ñu indil ko ay titre foncier ay hectare Allahu akbar yima lim yep fu mu jëm ci mbirum aduna kesse ko la kene indil ko mbirum yalla lolou motax bu mu gisee lol rek mu daldi tan akhlada ila al-ard tan mbirum suuf ndaysan ak gisatul yalla gisatul dara mu nan gaay xalen ba suba xalen ma xol ak waw na ngeen wotel diw ndax mom limu def fi ci keer gi ken defuko fi wax deug yalla president yeb jaar nañ fi waye mom mi lim fi def gis nga ila al-ard la hawla wala quwwata illa billah borom bi neena mu tan mbirum banex amatul ben yitte ci diine lu waral lolou wattaba hawa dafa top ay banexi bakkanam gis ngeen li jaru won sax ñu nek fi di son dañu waron jaar ni ci kaw rek ndax dafa leer bu upp wattaba hawa dafa top ay banexu bakkanam afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa amna ñi def banex yalla xol ñi ki mu xolon liko yalla jox ci xam xam xol daraja bi mu tak ci yalla nga dem ba am ismullahil azam bo waxe yalla defal yalla def est ce ki wax deug yalla waron na meuna daanu xam ngeen luko daanel wattaba hawaahu banexu bakkanam kesse amul lene dafa xol affaire yi neex mune wa li dal vraiment munuma ko baye mu dem ñun ñepp su yenn say li mo nuy alak moy suñu banexu bakkan wa mir mi neena xol même fajar sa da ngay nelaw deg as-salatu khairu minan nawm ban la terminer le vr vr non na xartu ti quoi ara ma xartu ti quoi non xaram xaram xar ba waji di li xam bu li xam ma jop ah legi nga toga ba legi way allah wa la wa la non na xar ba ñam ben rak quoi vraiment gis nga fofu non nga nan na xar iblis da nan le vr xam nga kañ nga yew 10h subhanallah inna lillahi wa inna wallahi alazim mara borom xam xam bi defane bo dege no rek jogal bo dege rek jogal bo jogul ba iblis dugul la pare ka ndaysan nani yalla sam Allahu akbar wattaba hawaahu dafa top banexi bakkanam mbokki banex bakkan day lor nit motax bu jeyri di wax bakkan lire buy namp la gis nga lire buy namp suñ ko feralul day dem ba nek pa di namp da nga gis kuy muy namp ha yeen ñi am xar fi ñan ñu am fi am xar do gis kuy muy namp xam nga lutax feraluñ ko wala nit tamit suñ ko feralul day continuer di namp ba maget mo dañ ñukoy feral lolu la bu seyri nan bakkan tam dañ koy feral ci banexi bakkan banex lu ko neex dañ koy feral imam ahmad dafa jaar ci mbeddi mu deg ñu nan ki moy ahmad du nelaw guddi mu ne allahu akbar deke nit ñang may tuumal lu nekkul ci man ñune man duma nelaw guddi mu ne aramal na nelaw guddi dotuma nelaw guddi amna ci suñu seyriñ yi kuñ ne man de damay seeti seyriñ bi ñune yobul ko guro gure rek la bëgg waji jënd ben damba guro ñoo ne ko señ bi degg na da nga bëgg guro mu ne han lan nga degg ñu ne la bëgg mu ne guro mu ne aramal nako man ma defoon dañ nan dama bëgg yalla ndik guro lañ may wax aramal na guro ndaysan gis ngeen Allahu akbar kene dafa gaddu téréem ñoo ci ben borom mom ne ko firil ma aya bi mu ne ko lire ko mu ne fazkuruni azkurukum fateliku len ma fateliku len mune allahu akbar fazkuruni tudulen ma man yalla azkurukum ma tudulen fazkuruni fateliku len ma azkurukum ma fateliku len mune ndax ndeke amna ñuy fateliku yalla ba yalla nan len na ngeen ma fateliku han amna ñuy fateliku yalla amna ñuy fatte yalla ba yalla nañ leen fateliku leen ma ndiki kaw suuf amna ñu fi fatte yalla gis nga ñooñu kenn ki soudan la wacc soudan soudan bi ngeen di deg cial ba la joge ñew ñew capital fi mu fekk police bi taxaw ci carrefour bi nan ak limu sol tenue bek cap bek mu joge ci kaw mu ne ki mu andalon man haza mu ne ko kafir ki kan la mu ne ko ki di ab yefir la ndaysan waji ne ko hal fil ard kafirun kaw suuf amna fi ko wedd yalla ndeke ma ngi ñibi te da doon lijeenti ay mbirum de mu ne ma ngi ñibi bayiko bayil bayil ajo bi bayil nañ ñibi ci kaw suuf ndeke amna kuy wedd yalla nañ ñibi koku ne ko yegg nañ fi mu ne ko nañ ñibi man kay suuf su kafir nek duma fa taxaw daldi depp xol ñooñu fuñ tollu ak ñun tay fuñ tollu xolal waji limu amone yeb ak tay fu mu jël ko waral moy wattaba hawaahu borom bi neena fa masaluhu misalu waji bokay tektal diko leralal nit ñi ka masalil kalbi mu ngi melni xaj xaj intahmilhu intahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas lutax yalla lamiñ bi li xëc bam ne day ñaan talal ñew ba tim len nak montagne bi da ne allahumma rek yalla xëc la meñ bi ndaysan mu mujj nak nan ni ndaysan allahu akbar mo ra do ma adama ci top yalla ngay nekké nit ci top yalla ngay amé dignité way bo moy yalla rek alku nga sunu borom subhanahu wa ta'ala xolal lu misal waji mune masal kalbi misal waji ci ni muy yalkate ak ni mu sonni han ak ni nga xamné amatul indépendance ci lamiñum bi momatuko amatul indépendance ci gemiñum gi munatuko upp foko fek mi ngi ngang lamiñ baangi genn yuut yaangi wad legi munatul sax contrôler lamiñum momatul bopam Allahu akbar non la wi moy yalla tabaarak wa ta'ala ku fi baye santane yalla dem di topi ay tiaxan borom bi tabaarak wa ta'ala def la misal mu ne comme xaj nga mel soko djublo muy yalkat xam ngeen yalkat han xam ngeen yalkat moy non muy def la mi genné ko non non muy def lol moy yalkat ndaysan soko baye mu def ko soko daqé mu def ko mom yepp ci yam bu teuddé sax daf koy def chaque jour lamiñ baang ci biti borom bi ta'ala tabaarak wa ta'ala muné zalikal nun masal moy misal al qawmi allazina nin ñi nga xamné kazzabu dañu wedd bi ayatina sama ay li leer na re zalika lolu ngeen di deg man yalla ma misalal len ci wa yoyu tuddu bal'am moy masal moy misal al qawmi allazina nit ñi nga xamne allazina ismu mawsul la lil aqil nit ñi nga xamne kazzabu dañu wedd bi ayatina sama ayay sama tere bi kuko wedd rek ya xajayem mo xam ya nga yalkat mo xam yalkato mo xam sa gemmi ngi ubuna wala ubur ya xajayem borom bi tabaarak wa ta'ala muna yonenti bi faqsusil qasasa netalil histoire bi faqsusil qasasa ndaysan allahu akbar leralal nit ñi mbir yi ne ku wedd yalla ni nga mel lolou netaliko wax ko jangale ko xamale ko faqsusil qasasa netalil nit ñi histoire bi la lawum yatafakkaruna ngir ñu xalaat ci bala ñuy top seeni banex bakan bala ñuy dey dajje ak man nañ ci xalaat li ni aya bi yalla di wax ak ñun ni ñepp la koy laaj ci jakk ci lan motax yalla leer jeexale ko la lawum yatafakkarun amiru bakhal la li du mbirum ay non mi du mbirum iman mbirum xel mo ra yalla mu ne xalat len ci la lam yatafakkaru xola waji limu am yeb gisul tay ludul ciep dewlin 4 hectare biye lan biye yoy ñu len di defal num tudu passeport diplomate yoy la gis mu gis ni julit yaangi ni di dé ñeengi xif ñeengi mar ñeengi internet seen kër yi amuñu fuñu dëkk islam baangi nit ñaangi chaaxaan o lé mu wax ci ñu wax ci li hãn o lé mu wax ci li li yépp gisatuko lutax ndax li ñu ko indil motax mu gis li mo dama mu nopi bayyi dëgg yalla bi légui top taranga aduna bi yow muhammad nak léralal nit ñi la'allahum yatafakkaruna ngir ñu xalaat borom bi yamul ci lolou mu ne sa abonna masalan misal al qawmi allazina nit ñi nga xamne kazzabu ño wedd bi ayatina ku wedd ayat rek bon nga sa abonna ñaawna wallahi foko nat wess nako ci mbon masalal misal al qawmi allazina nit ñi nga xamne kazzabu dañu wedd bi ayatina sama ayay ay nak nañu xamne wa anfusahum kanu yazlimun toñu ñu ma de sen bop lañ toñ wa anfusahum sen bop kanu nek nañ yazlimuna di toñ toñ ñu ken sen bop lañ toñ ku wedd yalla toño ken man amila salihan wa man asa alayha in ahsantum ahsantum li anfusikum wallahi alazim borom bi neena wa anfusahum kanu yazlimuna sen bop lañ toñ man yahdillahu ku yalla jubal fa huwa almuhtadi ko koy ki jub dal nañu yalla jubal man yahdillah kep ku yalla jubal fa huwa almuhtadi ko ko de moy ki jub waye ku yalla reeral sanku nga ba yawmal qiyamati doto djub kep ko yalla deppele man waffaqahu Allah ta'ala lil hidayah kep ko yalla baxal dalay jaral ci yonam bi ba nga delu ci top ko yow texe nga say mbir baxna aduna ak al-akhirah kep ko yalla baxal fa amana wa aslama wastaqama mu jebulu gem yalla dadi djub alal manhajil haqq mu dadi jaar ci yonu deug bi fa huwal muhtadi ko koy ki djub Allahu akbar waye kep ko yalla setan faman yudilil kep ku mu sank mu reral la fawlay ka ñoñu humul khasiruna ñoy ñi perte wa wallahi lazim kon sant yalla la de yalla baxé la tay ji senegal ni mu rebé ñi di daw ci ay ginnaw nangam ñi nek ci ginnaw estade ñi nek ci musique ñi nek ci lamb ñi nek ci ay yu ken xamul ay tiaxan yo xamne ma anzalallahu biha min sultan yow yalla dimbali la ngay gor gorlu sa kem dalail katan di gor gorlu ci farata yek sunna yi di gor gorlu ci sa téré borom di gor gorlu ci di wor di gor gorlu ah nga sant yalla de nga yegna yalla defal na la xewal nga xamne yalla bëgg na la han nga xamne yalla tabarak wa taala bëgg na la téral ëlëk yowmal qiyam kon li ci dess moy nga gor gorlu tuti parce que yalla won na la deug way bo jappé né deug bi dafa metti deug bi xumul deug bi da wet deug bi nangam ba nga bayé ko nga dem feulé affaire bi du xumbu xumbu dé affaire bi du lu bëri affaire bi du ay mbalka boisson du ay robinet tiakiri du ay platou gelém waaw affaire bi du lol dé ku yalla jubal yalla la bëgg ku yalla sank fa ulaika humul khasirun ñu perte nañ ko yalla na perte ngeen ba lu ngeen ci xam koku perte na wala perte wallahi perte na suba aduna ak asaman ak souf andon ku yalla na perte koku perte na te kenn mënatu ko sevé yalla na yalla jubal won ñu deug lol moy dar sa tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu amé ay njumte ñong koy jéglu suñu borom di len ko jéglu